to połączenie morwy, kozieradki oraz górmaru, który dodatkowo kontroluje wagę, zmniejszając apetyt na słodycze. Trisulin i cukier w normie. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 1 sierpnia, jest samo południe. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. To był największy zryw niepodległościowy AK. W stolicy trwają obchody 80. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Prezydenci Polski i Niemiec oddali hołd ofiarom rzezi Woli. Iga Świątek rozpoczyna bój o finał turnieju olimpijskiego. Mokotów pamięta o swoich bohaterach z Powstania Warszawskiego. W parku Orlicz Dreszera przy pomniku Mokotów Walczący 44 zakończyły się uroczystości związane z 80. rocznicą wybuchu walk o stolicę. Tradycyjnie na uroczystości na Mokotowie zgromadziły się tłumy. W parku hołd bohaterom walk z 1 sierpnia 1944 roku oddali żyjący powstańcy, mieszkańcy dzielnicy, harcerze i przedstawiciele ratusza. Ponownie łączymy się z Agnieszką Drążkiewicz, która obserwowała obchody na Mokotowie. Rozmawiałaś z powstańcami. Powiedz, co mówili. Żyjący uczestnicy walk o Warszawę nie kryli wzruszenia z obecności tłumów w parku Dreszera. Dziękowali za pamięć o ich poległych w powstaniu towarzyszach broni, za hołd składany tutaj co roku przy pomniku Mokotów Walczący. Irena Paśnik, pseudonim Irka, łączniczka batalionu Baszta, mówiła mi, że powstańczy testament dla współczesnych jest niezmienny. Bądźcie zawsze sobą, kochajcie Polskę tak, jak myśmy kochali. To się opłaca, bo w ten sposób utrzymuje się wolność. A Jerzy Paczkowski, pseudonim Zajączyk, który w powstaniu był łącznikiem pomiędzy oddziałami walczącymi na Mokotowie, opowiadał mi, jak znalazł się jako 15-latek w powstaniu. No ja byłem po prostu wzięty przez gościa, mnie zobaczył, chcę do powstania pójść, no chcę, no i mnie zabrał. Ja chodziłem na Dolną, na promenadę, tam był nasz punkt obserwacyjny, prawda? Tam Niemcy byli. Bał się pan? Nie. Uroczystości na Mokotowie zakończył marsz ulicami dzielnicy do obelisku przy Dworkowej, który upamiętnia zamordowanie przez hitlerowców 119 powstańców. Agnieszka Drążkiewicz, dziękuję. Prezydent Andrzej Duda oddał hołd ofiarom rzezi Woli. Wraz z prezydentem Niemiec, Frankiem Walterem Steinmeierem, złożył kwiaty przed miejscem pamięci ofiar zbrodni przy ulicy Górczewskiej. Andrzej Duda podkreślił symboliczne znaczenie hołdu złożonego przez Franka Waltera Steinmeiera. To także i moment symboliczny, kiedy tutaj w tym wydawałoby się niepozornym miejscu, a tak straszliwie wrytym w bolesną pamięć naszego narodu, prezydent Niemiec, a więc syn tego narodu, którzy byli sprawcami tamtych straszliwych zbrodni, składa wieniec, pochyla swoją głowę, klęka przed krzyżem upamiętniającym tamtą ofiarę i tamtych pomordowanych. Wczoraj podczas apelu poległych przy pomniku powstańców warszawskich w stolicy niemiecki prezydent przepraszał za zbrodnie Niemiec. Na kortach Rolanda Garrosa lada moment półfinał olimpijskiego turnieju tenisowego kobiet. Polka Iga Świątek zmierzy się z Chinką Quinn Zheng. Więcej o tym meczu już teraz Dariusz Urbanowicz, który jest w Paryżu. Dzień dobry, witam serdecznie. Witam z kortu Filipa Chartiera na kompleksie Rolanda Garrosa. Faktycznie zawodniczki są już na korcie, wykonując takie imitujące grę ruchy. Czekają na losowanie, będą wybierać stronę, będą wybierać podanie, więc to jeszcze chwilę potrwa. Chinka to zawodniczka z czołowej dziesiątki, Polka to oczywiście numer jeden światowego tenisa. No i już ustanowiła pewien rekord. Dwukrotnie dotąd Polacy w historii startów olimpijskich grali na etapie ćwierćfinału. Wczoraj Iga pokonała Danielle Collins, Amerykankę, po jej kreczu w trzecim secie, a teraz wszystko się będzie zaczynało. Iga wybrała podanie, gra ze słońcem, że tak powiem, Chinka na razie pod słońce, no ale to się będzie z podania na podanie, z gemu na gem zmieniało. Jeszcze dwa słowa o tym, co się dzisiaj wydarzyło. Najjaśniejszym punktem występów Polaków to był start Tomasza Bartnika w strzelaniu, który był siódmy w konkurencji strzelania z trzech pozycji. Niestety nasza dwójka judoków, Beata Kłoczko, Pacut Kłoczko odpadła, tak samo jak Piotr Kuczera w drugiej rundzie, więc cóż, judocy nie zawojowali olimpijskiego tatami. A do Igi jeszcze będziemy wracać. Z Paryża Dariusz Urbanowicz. Dziękuję za te szczegóły. Iran żegna zabitego wczoraj w Teheranie lidera Hamasu Ismaila Haniye. Uroczystością pogrzebowym przewodniczył najwyższy przywódca Iranu Ali Chamenei. Tymczasem Stany Zjednoczone odrzucają oskarżenia o związki z atakiem, w którym zginął lider Hamasu oraz o jego inspirowanie.

prezent. O właśnie, to jest dopiero ciekawa etymologia, że prezentuje się prezenty w postaci na przykład audycji radiowych. Tak. To ja mam nadzieję, że my dzisiaj też coś sprezentujemy sobie nawzajem i państwu, którzy nas słuchają. Ale to zacznijmy jeszcze od twojej krótkiej charakterystyki, bo ta, którą teraz przeczytałem, to taka trochę na sucho. A na stronie internetowej Kabaretu Hrabi znalazłem taki fragmencik Inni o niej i czytam w nim: legendarny element żeński, monstrualny zmysł komiczny, niepowtarzalny styl, powalający urok. Z rezerwą podchodzi też do Junkersów. Wiesz, jak ja się bałam Junkersów kiedyś? A z jakiego powodu? Albo ja się Junkersów zawsze bałam, ponieważ myśmy mieli w domu taki piecyk, ten właśnie Junkers, który co chwilę wybuchał. A. Wszystko było fatalnie, tam wiesz, funkcjonowało. Ja nie wiem, czy to nie jest cud, że cała moja rodzina żyje. On co chwilę wybuchał, ten Junkers, więc ja żyłam w takim zagrożeniu. Ja byłam bardzo taką lękliwą dziewczynką i wszystko powodowało jakieś takie moje wzmożone lęki. No i ten Junkers, wiesz, kiedy wiesz, że parę razy dziennie, wiele razy dziennie coś może wybuchnąć, to żyjesz w nieustannym napięciu. Czy myjesz ręce, czy nabierasz wody, czy się kąpiesz. A była nas czwórka w domu, w związku z tym cały czas byłam w stresie. To było straszne. Jak sobie teraz myślę, że mogłam przecież... Można sobie łatwo jednak poradzić z lękiem, no ale wtedy jako dziecko też rodziców, którzy też nie wiedzieli tego, jak to zrobić, no to tak żyłam. I widzisz, i tak mnie Junkers wykańczał. Proszę, ale to jak to się ma do twojej obecności na scenie? No bo trudno mi sobie wyobrazić, gdybym nie znał cię poza sceną, że Joanna Kołaczkowska jest lękliwa. Tak, ja sobie zdaję sprawę z tego, że to może zupełnie nie przyjść komuś do głowy, bo robię wrażenie bardzo odważnej, bardzo takiej do przodu, hej, hej, wpadam na scenę i robię zamieszanie. Mhm. Natomiast kiedy schodzę ze sceny, to jednak sama widzę, że ta scena jest dla mnie takim odbiciem i tak jestem tam taką, jaką nie jestem w życiu, a jaką chciałabym czasami być, bo wiesz, bo to jest dużo łatwiej być taką, no powiedzmy, odważną i tak świetnie radzącą sobie. Czasami podziwiam tę Aśkę ze sceny i chciałabym jej coś tam skraść dla siebie. No, to jest, myślę, taki troszkę może poziom dysocjacji, który nabyłam w dzieciństwie po to, żeby się jakoś chronić. Bo wiesz, bo bardzo dużo takich lęków z dzieciństwa przeszło przez to, że żyłam w lękach i nie miałam jakby takiego poczucia, że nie miałam poczucia bezpieczeństwa, to bardzo dużo tych lęków się gdzieś rozpierzchło na różne dziwne moje działalności i na przykład ja nie latam, bardzo się boję lotu. Panicznie. I nigdy nie wsiadłaś do samolotu? Wsiadałam. Wiesz, wsiadłam za pierwszym razem, lecąc do Egiptu, wsiadłam do samolotu, zupełnie zdając sobie sprawę, jak się strasznie będę bać. No czekaj, a jednocześnie twoim marzeniem było cofanie ciężarówką. Tak. Które to marzenie zresztą spełniło się za sprawą naszej wspólnej przyjaciółki, tak, i perfekcyjności. Tak. Czyli wielkie samochody, bo na ziemi. Tak, oczywiście, bo na ziemi. A nawet, wiesz, myślę, że gdybym prowadziła samolot, gdyby mi ktoś pozwolił, znaczy gdybym pozwolił, nie, no wiadomo, że nie pozwolił, ale gdybym gdybym przeszła kurs, szkołę i spokojnie mogłabym być pilotką, w ogóle bym się nie bała. Chodzi tutaj cały czas o to, że nie mam wpływu na rzeczywistość, na otoczenie i wtedy wpadam w lęk. Czyli ty musisz się odpowiednio przygotować do tej roli, którą masz odgrywać. Tak. Czy to pilotki, czy to cofającej ciężarówką. Tak, i daje mi to takie poczucie sprawczości i wtedy ten lęk trochę się tak rozpuszcza. Nauczyłam się to tak robić. Nie? A jak to się ma w takim razie do improwizacji na scenie? Bo wyobrażam sobie, że część z tego, co się dzieje w twoich występach kabaretowych, to jednak jest improwizowana część. To bardzo lubię. Ale tutaj nie ma chyba tego poczucia bezpieczeństwa, bo nie wiesz, co się wyłoni, co się wydarzy. No, ale jednocześnie czuję się bezpiecznie na scenie. Wiem, że to jest moja przestrzeń, że tu jestem jakby tak trochę odseparowana i cały czas na bieżąco, a jestem bardzo uważna i bardzo czujna, cały czas na bieżąco żyje w kontakcie z widownią, to znaczy ja, no bo widownia daje nam znać, a kto to jest, to nam się podoba, śmieją się, biją brawo. Więc ja mam cały czas pod palcem, tak wiesz, dosłownie, tak jakbym miała takie żyłki i tym jakby nie tyle sterowała, co cały czas dostawała to od ludzi, aha, to dobra, to ciu, ciu, ciu, i to wiesz, cały czas drga, to cały czas rezonuje. To jest bardzo przyjemne, bo wiesz, że masz, uwaga, sprawczość. Mm-hmm. Że tutaj działasz, nie ma u mnie lęku w ogóle, wtedy ja się tego nie boję, tylko ten, być może ten lęk ja przerabiam na akcję, na działanie. No i z improwizacją jest tak, że ja nawet jeżeli mam tekst, to zawsze sobie coś tam doimprowizuję. Tak było właśnie w przypadku sketchu Egzamin na studiach, bo myśmy sobie zażyczyli, zamarzyliśmy sobie, żeby mieć taki sketch. Zobaczyliśmy, zazdrościliśmy Kabaretowi Moralnego Niepokoju, bo oni mieli taki sketch, też właśnie jakiś egzamin studencki. To był doskonały sketch. Ja pamiętam, że obejrzeliśmy go na festiwalu Paka w Krakowie, w Rotundzie, i tak pozazdrościliśmy góralowi i w ogóle Moralnemu Niepokojowi. Ja miałam wtedy takie wrażenie, że śnię, że to był tak doskonały sketch i chciało mi się wtedy pierwszy raz w życiu klęknąć. Zawsze z kabaretem naszymi kolegami analizujemy, jakie chcielibyśmy uzyskać wrażenie z widowni. No to mamy taki podział, wiesz, mamy jedynka, to jest taki śmieszek. Aha. Taki, wiesz, nie? Dwójka to jest taki porządny śmiech, taki no, mocniejszy. To jest dwójka. Aha. A no teraz nie będę się darła. Trójka jest, tak jak to radio nasze, trójka jest porządnym zaśmiechem z brawami. A. I to ją różni od dwójki. Że się, czwórka to jest bicie brawa nieustająco, rytmicznie. I bicie i po kolanach. Po udach. No to oczywiście. A piątka to jest nastojąco, a szóstka to jest klęknięcie. I jeszcze się nam nie zdarzyło. Natomiast piątka się zdarzyła, bo wiesz, bo to, że ludzie biją brawo w ten sposób rytmicznie po programie, po skeczu, to się może zdarzyć. Ale po żarcie w środku skeczu, no to już jest, naprawdę to wymaga już od widowni determinacji. Mm-hmm. Naprawdę chcemy tu się zatrzymać i tu musimy was nagrodzić. Dlaczego o tym mówię? Ponieważ kiedy coś improwizuję, to odczuwam wtedy te wszystkie reakcje widowni. One mają znaczenie i dla mnie bardzo ważne jest, żeby sobie coś doimprowizować. Tak jak mówię, w tym egzaminie zaczęliśmy ten egzamin robić, bo oczywiście zgłosiliśmy Władkowi Sikorze, który też dla nas pisze teksty. Piszemy też my, ale też pisze Władek. I Władek nam napisał zarys tego sketchu, a potem to, co się tam wydarzyło, naprawdę w tym egzaminie, to już było doimprowizowane. Tam czasami chyba nawet widać po twoich kolegach zespołu, że tak, kisną. Tak, tak, tak. Że tak, się tak. Gotują. Tak, na tym nagraniu, które najczęściej krąży w internecie, nawet widać, co tam, co nowego powstało, ale pamiętam taki moment, bo też chcę powiedzieć o tym, jak powstają te improwizowane części. Czasami, wiesz, gram i myślę sobie, bo miałam powiedzieć możliwe w tym sketchu, ale w ciągu ułamka pomyślałam, ale po co to e? Powiem możliw. Słyszę, ojej. Wiesz, tak jakby też odczuwam przyjemność. My też się bawimy grając i tak czasami robimy coś dla siebie po prostu. Ale potem się okazuje, że to też jest dla widzów, że... Bo wiesz, oczywiście, gdyby widownia nie zareagowała tą jedynką, dwójką albo trójką, to bym już potem tego nie powtarzała, bo wiadomo, ale my też robimy coś tak czasami dla siebie, w sensie dla mnie, ale też dla kolegów. Ja też chcę czasami rozśmieszyć kolegów dodatkowo, albo oni mnie. I macie tak, wiesz, między sobą takie wyzwania? Oczywiście. Oczywiście mamy wyzwania. Czasami u nas nasz Tomek, czyli Bajer, bardzo często przygotowuje sobie żarty, jak nas dodatkowo rozśmieszyć. No i tam on zawsze bardzo dobrze przygotowany. Jak robimy, gdy robimy taki program zielony, czyli ostatni, gdzie można sobie robić żarty. Ja oczywiście jestem za tym, że owszem, takie żarty są świetne, ale fajnie, gdyby widownia wiedziała, no właśnie, że to jest żart, a nie, że tak wyglądał ten sketch. Mhm. Na przykład wczoraj sobie obiecaliśmy, że gdy będziemy się żegnać z programem którymś, to pozamieniamy się rolami. Mhm. Kompletnie. że się pozamieniamy rolami, ale wtedy rzeczywiście ludzie, widownia musi wiedzieć, że to jest ten zielony koncert i że musi to traktować jako taki bonus. Taki performance. Bo inaczej no nie chcielibyśmy, żeby publiczność myślała, że tak nasz program wygląda. A propos tych słów, bo mówisz o słowie możliw, ale wśród nich znajdują się też, no, profesorzy, tam chyba jest docencie. Docencie. Ja w trakcie to odkryłam, bo mówię do nich panowie profesorzu i docencie. I pomyślałam, no przecież usłyszałam to kolejne znaczenie, docencie. I to było wtedy też improwizowane. Tak. Ja mówię, profesorze, docencie. Bo miałam w tekście, wiesz, to właściwie nie ma znaczenia, czy obaj są profesorami, czy tam doktorami, czy docentami. No i wiesz, się okazuje, że można wszystko wykorzystać i niektóre, ja myślę, że w komedii to jest bardzo ważne, że żeby tekst nie został tylko tym tekstem na papierze. On musi być przeniesiony na scenę w jakiejś najbardziej korzystnej formie i też zmienionej. My się nie boimy zmian. Oczywiście nie można też za bardzo grzebać w tekście, bo rzeczywiście można potem stracić kontekst tego, co tam się wydarza i trzeba tego trochę w miarę pilnować. Jakieś tam zasady też muszą być, ale staramy się, żeby tekst nie był martwy. On się musi rozwijać jednak. I tak jak w przypadku tego egzaminu, on się niesamowicie rozwinął. Tam się rzeczywiście pojawił nowy świat w tym skeczu. Zresztą w wielu naszych skeczach. Czasami jest tak, że coś doimprowizujemy przed skeczem, czyli powiedzmy tutaj się zaczyna jakaś akcja. Mamy taki skecz o pociąg. On się nazywa, chociaż wiadomo, tam w ogóle nie chodzi o pociąg, ale para leży pod kołdrą. I zanim się rozpocznie tam akcja, że wpada kochanek, to my sobie z Łukaszem jeszcze coś, zanim tę kołdrę rozwiniemy, to są takie najfajniejsze momenty, bo my wiemy, że to jest bezpiecznie, bo zaraz wszystko zaczyna, jest to napisane, jest to sprawdzone, czujemy się tam bezpiecznie, ale poczucie takiego dyskomfortu, bo to jest przyjemny dyskomfort, czy coś improwizujemy, że ja mówię na przykład do Łukasza i widzę, że on jest zaskoczony, że ja mówię coś nowego, ale wchodzi w to, bo jesteśmy nauczeni, że no, w improwizacji jest tak, że nie można na to nie odpowiedzieć, nie można temu zaprzeczyć, tylko jak się w to wejdzie, to się okazuje, że tam jest nowa przestrzeń. A czy improwizacji da się nauczyć, czy trzeba mieć ten zmysł? Da się nauczyć, oczywiście. No, trudno powiedzieć też, jaki będzie efekt, bo nie, można powiedzieć, no ja się nauczyłam improwizacji, ale no, trochę nie ma tego efektu, o który chodzi, czy tego, nie wiem, powiedzmy, takiego podziwu. No nie każdy chyba ma też, myślę, jakieś zdolności, żeby rozbawiać, no bo oczywiście ta improwizacja najlepiej się sprawdza w komedii, w komediowych wydarzeniach. No i nie zawsze to, no trudno, wiesz, no trudno powiedzieć, patrząc na kogoś, kto improwizuje, czy on się nauczył improwizacji, czy to jest dobre, czy to złe, czy to, bo to też się bardzo zmienia i ludzie dojrzewają i czasami wydaje się, że ktoś nie ma talentu, a za 2-3 lata widzę, że ten ktoś się bardzo, bardzo rozwinął, więc też nie można tak jakoś może surowo oceniać. Ale można, są warsztaty, można się warsztatować. My też z naszym kabaretem Hrabi też byliśmy na warsztatach u Kasi Michalskiej. Teraz przechodzimy też warsztaty u Antka Machonia, bo kolejny program kabaretu Hrabi będzie w połowie improwizowany, w połowie przygotowany. No jest to duże wyzwanie, wiesz, bo się trochę się tak, wiesz, stresujemy, ale tak pozytywnie. Jest to takie, wiesz, znowu, ja znowu czuję taką żyłkę i taką nutkę, że że znowu będzie wyzwanie i nie wiadomo, jak będzie. To jest chyba najprzyjemniejsze. Z jednej strony chcemy poczucia bezpieczeństwa i wiedzieć, że będzie dobrze i nie bójmy się, gramy. To, do czego ja dążę przez całe życie, w ogóle każdy chyba, to jest najpierwsza potrzeba, poczucie bezpieczeństwa, ale z drugiej strony jest to bardzo przyjemne, że nie wiadomo, jak będzie. To jeszcze o jedno słowo chciałbym cię zapytać. Tak? O Hrabi. Skąd pomysł na tę nazwę? To jest w ogóle bardzo dziwne. To jest bardzo dziwna historia, ponieważ ja przez długi czas już w kabarecie Hrabi uważałam, że jest takie słowo. Aha. Bo prawdopodobnie w moim uniwersum, wiesz, bo Darek wymyślił, Darek Kamys. Szukaliśmy nazwy. Na początku nazywaliśmy się Dobry Wieczór, ale później ktoś występował z takim jakimś show Dobry Wieczór, więc szybko zmienialiśmy. No i zrobiliśmy sobie konkurs na nazwę. I ta nam się wydała najciekawsza. Wiesz, i ja nie wiem, ja żyłam przez wiele lat z taką koncepcją w głowie, że to słowo jest, że tak się kiedyś mówiło na hrabiego. To prawda, bo tak? Forma dopełniacza celownika wyrazu hrabia to brzmi hrabi. Aha, rzadziej się używa, tak. Bo teraz jak myślimy o tym nie ma kogo, czego, hrabiego. To powiemy hrabiego, a dawniej było hrabi. Komu, czemu się przyglądam? Hrabi. Jednak! Czyli jednak. Czyli dobrze, no to znaczy, że ja jakoś tak się bardzo nie pomyliłam. Nie. Ale to jest miłe. Ale to jest miłe. I później jak właśnie Darek mówi, nie, no przecież nie ma takiego słowa, ja go po prostu przekształciłem, zabrałem to A, ja zaczęłam szukać w internecie i mówię, no chyba rzeczywiście nie ma. Także bardzo ci dziękuję, wrócę tam do nich, wszystko im powiem. Bardzo się cieszę, że to mogło się wydarzyć w mojej audycji. Że miałam rację, znowu. Zasłużony dla kultury, teraz sobie taki order przyznaję niniejszym. Czy są takie tematy, takie żarty, które zawsze śmieszą i które, bez których jakiś program, który układacie, nie może się obejść? Tak, są takie żarty, na szczęście. To są wszystkie te żarty, to jest w ogóle cały świat dotyczący relacji międzyludzkich, tego najdrobniejszego czynnika, który jest tylko, powstaje tylko w relacji. Że nie będzie on istniał, ten czynnik, tylko w odwołaniu do jednej osoby, tylko on będzie zawsze istniał, pojawiał się, kiedy się pojawia druga osoba. Względem tej osoby i to, co się dzieje między ludźmi, a to jest przecież cały świat, to jest przecież kosmos. To, co się między ludźmi dzieje, między, nie wiem, partnerami, to, co się dzieje między przyjaciółmi, rodziną. Przecież w samej rodzinie. To jest kopalnia żartów zawsze. To jest kopalnia, oczywiście. Matka, syn, matka, córka. No wiesz. To jest chyba, dla mnie to jest najciekawsze. To są takie, bo to też jest bardzo bliskie. Hmm. Nie? To jest to oprócz tego, że bawi, oprócz tego, że możemy się w tym troszeczkę przejrzeć, że można się z tego pośmiać, to jednak też jest takie bliskie, że widz będzie to odbierał też jako coś takiego osobistego. A nie wydaje ci się, że, bo mówiłaś o tym, że dla ciebie scena jest takim trochę miejscem terapeutycznym, że dla widzów też tak jest? Bo ja sobie myślę o tym, że kiedy oglądam taki sketch, rozpoznaję te sytuacje, one są przejaskrawione, one są zabawne, oczywiście, to myślę, jeju, ja też tak mam w życiu, można się z tego pośmiać. No tak, absolutnie. Ja myślę, że to absolutnie może działać terapeutycznie i działa. Miałam też kiedyś okazję być na widowni, kiedy bardzo potrzebowałam. Byłam w dużej potrzebie, taki byłam bardzo smutna, trudny moment w życiu. I byłam na widowni mojego znajomego kabaretu, Władka Sikory, kabaret Adin, on już nie istnieje. Ale był po prostu doskonały. I ja byłam na widowni i ja przez 2 godziny po prostu tak się śmiałam na tej widowni. Myślałam, że ja tam umrę ze śmiechu. I wiesz co, ja przez 2 godziny nie pamiętałam o swoim problemie. I to ja to zrozumiałam. Ja to wtedy zrozumiałam, jak można naszą pracą pomagać ludziom. I to nie jest tylko takie, wiesz, takie zwykłe bawienie się, rozluźnienie, ale to też jest, można rozpuścić na chwilę ogromny ból. Napięcie. Przecież to jest napięcie. Oczywiście, że to wróciłam do domu, wróciły myśli, ale ja przez 2 godziny czułam się świetnie. Działa, oj, bardzo działa terapeutycznie, ale też wiesz, tak jak mówisz, że kiedy zobaczymy coś na scenie, jakąś konkretną sytuację, taką, którą znamy z naszego życia i jeszcze widzimy, że ona jest podana w taki naturalny sposób, bo to jeszcze do tego wszystkiego się dokłada aktorstwo. Nie tylko, bo mówimy teraz cały czas o tym, co jest napisane, co jest na papierze, albo co jest tam wyimprowizowane, ale też aktorstwo, czyli oddanie w pełni i to tak bardzo naturalnie siebie i granie tych scen, powiedzmy, w relacjach międzyludzkich, kiedy jeszcze gramy do tego bardzo naturalnie, tak jakby to się właściwie tutaj odbywało, no to jest, to naprawdę daje taką siłę. To jest wtedy, to jest z taką bardzo silną mocą rażenia. Wtedy ja też uwielbiam, gdy jest to bardzo też profesjonalnie zagrane. Dużo gorzej się ogląda, kiedy jakby przyjmuję do siebie, kiedy jest to taki trochę poziom, nazywałabym amatorski, to znaczy ja amatorski nie myślę, że to jest coś, coś nie tak, bo amatorskość jest też wspaniała, bo no, jest bardzo urocza i ma tam w sobie też bardzo dużo naiwności, takiej pięknej. Natomiast wiesz, no, kiedy czasami oglądam coś kabaretowego i to jest grane tak łopatami, znaczy nam się też zdarza, nie? To nie jest tak, że my nagle, nie. Ale tak jest przesadnie zagrane, czyli tak, jeżeli już jest, wychodzi ktoś, jakaś powiedzmy postać, niech to będzie jakiś tam mężczyzna, powiedzmy ojciec rodu i on, załóżmy, gra postać, która jest, nie wiem, krzyczy na całą rodzinę. Jeżeli to będzie zrobione przesadnie i jeszcze widzę, że jest usiłowanie rozbawienia nas tym, że on tak krzyczy, no to się zaczyna, ciężko. Potem nawet jak jest dobry tekst, nawet jest taki, powiedzmy, przyzwoity, to nic, to nie zdziała. Nie ma relacji. Jeszcze, nie. I w ogóle nie ma szansy, żeby to nas bawiło i żebyśmy to jakoś to podziwiali. No jednak chcemy, oglądając spektakle, chcemy też podziwiać. Oprócz tego, żeby się pośmiać, chcemy też wyjść ze spektaklu z poczuciem, że to było dobre. Moją gościnią jest Joanna Kołaczkowska, aktorka kabaretowa, wokalistka, autorka tekstów i prezenterka radiowa. Za chwilę wracamy do rozmowy. Moją gościnią jest Joanna Kołaczkowska, aktorka kabaretowa, wokalistka, autorka tekstów i prezenterka radiowa, a rozmawiamy między innymi o języku humoru i o relacjach. Mówisz, że relacja jest tym ważnym czynnikiem na scenie, to musisz też być dobrą obserwatorką. Czy to jest prawda, że chodzisz w różne miejsca z ciemnymi okularami i obserwujesz ludzi? Chodzę, tylko bez ciemnych okularów. A, czyli tak po prostu na bezczela się gapisz. Tak, oczywiście, no po prostu jestem w towarzystwie, jestem, ja zawsze obserwuję. Siebie obserwuję, swoją relację ze światem, to jeżeli ja siedzę na jakiejś imprezie, czy na spotkaniu, czy gdziekolwiek i milczę, to też siebie strasznie, wiesz, jakby obserwuję, przejmuję się sobą, jakie mam nogi ułożone, a jak tu sukienka, jak ja muszę wyglądać. A cały czas, wiesz, o tym myślę, ale też obserwuję innych, zastanawiam się, co inni czują, czy to samo, co ja, a co tutaj ci ludzie, na przykład w kawiarni, a ci jedzą lody i sobie wyobrażam. I czasami wyobrażając sobie, jak ta para o czymś rozmawia, ja nie wiem, o czym rozmawiałem, bo nie jestem aż taka, że ja ich podsłuchuję, ale sobie wyobrażam i te wyobrażenia później sobie zapisuję. Mhm. Bo mi się coś potem podoba, a coś takiego tam wymyślę, że ona mu mogę odpowiedzieć to i to, ja sobie to zapisuję. Uwielbiam obserwować ludzi, ale to nie jest tak, że ja obserwuję na takiej zasadzie jakiejś szpiegowskiej, tylko po prostu żyję, jeżeli coś kupuję w sklepie, z kimś rozmawiam też w sprawach zawodowych, to wszystko jest obserwacją. Jakby no. To wynika trochę właśnie z tego mojego dzieciństwa i z tego takiego lęku, bo dziecko takie, które się trochę oddzieliło od siebie, oddzieliło się dlatego, żeby przetrwać. Mhm. I teraz ja miałam takie zawsze poczucie, że jestem taka przeźroczysta, że mnie się nie dostrzega. W związku z tym nauczyłam się tak obserwować świat, myśląc, że mnie tutaj nie ma. Ja sobie tak sam zerkam, to sobie, ach, to się robi tak, ach, ci ludzie robią tak. Zapamiętuję też, wiesz, głosy, zapamiętuję intonacje, zapamiętuję te emocje, które za tym idą i potem staram się to trochę odtwarzać. Wiesz, jakieś różne moje ciotki z rodziny, moją mamę, babcię, dziadka, wiesz, mężczyzn też, ale bardziej kobiety, wiesz, kobiety sobie bardzo poobserwowałam. Pamiętam, zawsze tak było, że się nie odzywałam, nie brałam udziału w rozmowach, wiesz. Też może w mojej rodzinie się nie zachęcało dzieci do wyrażania jakiejś opinii, czy w ogóle jakby do dyskutowania, więc dzieci tak się, no kiedyś tak było. Dzieci i ryby głosu nie mają. Oczywiście, nawet się tak mówiło. W związku z tym w ogóle myśmy nie rozmawiały z naszymi najbliższymi, jeżeli była okazja taka, że powiedzmy zbiera się cała rodzina, święta, wszyscy są, to tak dzieci raczej, dzieci się pytało o szkołę? To w ogóle kosmiczne pytanie. Co w szkole? Tak. Przecież jak to co? Wszystko. W szkole, cały świat, pół wszystko, świata. Tak, w szkole jest wszystko. Tam się dzieje wszystko, co się może wydarzyć. Cały świat jest tam. A się pytamy, co w szkole i dziecko ma jednym zdaniem odpowiedzieć. Mało tego. Przecież to jest właściwie zadając takie pytanie, nie chcemy, żeby dziecko za dużo rozmawiało. Nie chcemy usłyszeć dobrze, tam piątka z czegoś. Dobrze, ciociu. Tak. Ta twoja czujność też rozciąga się na czujność wobec języka, czy czujność na język i wynikiem tego jest na przykład tytuł Mistrzyni Mowy Polskiej, Vox Populi, czyli to ludzie ciebie wybrali na mistrzynię. Tak, no wiem, to mnie bardzo zdziwiło, że tak się stało. Bardzo mnie to też ucieszyło, tak sobie wtedy zdałam sprawę z tego, że ja tutaj się tak, wiesz, ja podchodzę do swojej pracy, do swojej działalności trochę chyba tak jakbym nie do końca to szanowała, ale tak powiedzmy to w cudzysłowie, że a się tam wygłupiam. Zawsze mówię, a tam, jak pani świetnie śpiewa, ale wie, i zawsze mówię, ale wie pani, ja się tam po prostu wygłupiam. Wiesz, że co chodzi, cały czas jakby tak to staram się, no nie mówmy o tym. Trochę też moja mama tak mnie wychowała, też nie byłam chwalona i mama moja przez długi czas, która jest wspaniałą osobą, ale przez długi czas mówiła o tym, co ja robię. A się tam się wydurnia na tej scenie. I cały czas jakby czekała, że chyba pójdę do pracy jakiejś porządnej, no a nie te wygłupy. Cały czas dopiero bardzo późno zaakceptowała. Jeszcze za czasów kabaretu potem nie mogła tego jakby pojąć, że ja z tego żyję. Że ja tak zarabiam, że to jest moja bardzo duża część. Przecież praca to jest nasza, no czasami jedyna sfera. A jak mama reagowała na żarty, które wiedziała, że są o niej, albo zostały zaczerpnięte z jakiejś sytuacji? No to teraz to ona to uwielbia. Moja mama też widzę, że tak przeszła taką drogę. Ona jest taką kokietką teraz. Ja po prostu nie mogę jakby poznać mojej mamy. Ona jest wspaniała, tak jakby się też wyluzowała i też widzę, że z wiekiem się też bardzo zmieniła, otworzyła. I ona, kiedy jest na widowni u nas, w Hrabinie Pączek, bo ja mam recital Hrabina Pączek i tam bardzo dużo opowiadam o mamie. Moja mama jest jakby takim główną osobą, która się przewija przez ten recital. Teraz będę miała premierę i też mama będzie się oczywiście pojawiała, jej temat. Moja mama kiedyś była na widowni i jak o niej wspomniałam, to powiedziałam, że moja mama jest na widowni. To, co ona zrobiła, ja się nie spodziewałam, że ona aż tak potrafi się, wiesz, zachować. Wstała, I wiesz, jak dama ukłoniła się w czterech kierunkach. Oh, wow. Ale wiesz, ja mówię, nie. Ta moja Ania, która zawsze mówiła, że ja się wydurniam. Także no, moja mama bardzo się, śmieje się bardzo. Wiesz, ona jest dawczynią takich powiedzonek. Ja tylko zapisuję. Wiesz, teraz byłam z nią, z rodzicami byłam na obozie tenisowym w Świnoujściu. Więc moja mama, po prostu przez tydzień z nią byłam, co chwilę coś takiego mówiła. Jak ona tylko kończyła mówić, to ja już zapisywałam sobie. W ogóle jej nie korygowałam, bo ona jest w stanie też być bardzo nieostrożna i nieelegancka. Niechcący oczywiście, ale jej się to wybacza, bo jest, no wiadomo, jest starszą panią, ale robi to tak uroczo. Ona jest niesamowita. Powiem tylko jedną rzecz. Była kiedyś na masażu. Fundnęłam jej masaż twarzy i całego ciała. Więc ona wyszła taka, wiesz, wymasowana, przeszczęśliwa. Czerwoniutka taka, wiesz, naoliwiona. Szczęśliwa. I tam były te panie, które czekały na masaż. Więc panie, które ją wymasowały, pytają pani Aniu, no i jak pani się czuje? I moja mama przeszczęśliwa mówi, jestem wrakiem człowieka. To jest moja mama. Dla niej to był komplement. Jest wrakiem człowieka. No. Także tylko notować. No taka porozbijana. I wyluzowana. Tak. No tak, tak, tak, ona miała to na myśli, że ktoś ją porozbijał na kawałki. Ona teraz jest po prostu puzzlem. Ale jeszcze tak wracając, bo ty wracałeś, to ja też wrócę do języka. To lubię i lubimy też w kabarecie się tym językiem bawić. Wiesz, trochę dzięki temu, że jesteśmy na scenie, w życiu pewnie bym tego nie zrobiła, bo powiem ci, że czasami próbowałam jakiś żarcik taki słowny. Mhm. To jest niebezpieczne o tyle, że ktoś nie wie, o co mi chodzi. I czasami, wiesz, widziałam ten wzrok. Ktoś nie odebrał tego jako żart, tylko że o jakaś wariatka. Więc na scenie czujemy się swobodniej i sobie żartujemy na scenie. I wiemy, że możemy sobie ten język troszeczkę przekształcić, pobawić się nim. Pobawić, ale nie mamy tutaj jakichś wielkich oczekiwań, tylko po prostu, tak jak wiesz, mówię, w komedii chyba kluczem do tego, żeby kogoś rozbawić, jest to, że chyba nas też to powinno bawić. A czy jest coś w języku polskim takiego, co cię szczególnie bawi? W samej jego gramatyce, konstrukcji, jakieś słowa może pojedyncze? Powiem, że często cię język zastanawia, dostaję od ciebie SMS-y, tak. Skąd się wzięło powiedzenie miód na serce. No na właśnie, przykład. Bo to też u nas to jest zawsze taka trochę rywalizacja. Powstaje, ktoś tam o coś pyta i ja się od razu pierwsza rzucam do bycia ekspertką. Tak, w każdej dziedzinie. Bardzo lubię. Ale też nie mam problemu, kiedy się dowiem, że nie miałam racji. Nie, to dla mnie to jest luzik. Po prostu wynika to u mnie nie z chęci, nie wiem, podreperowania ego, tylko z ciekawości. I z takiego, że ja rozwijam jakąś koncepcję na jakiś temat i jestem ciekawa tak naprawdę, czy coś w tym jest. I napisałam ci, skąd się wzięło miód na serce, bo ja miałam taką koncepcję i ty mi nie potwierdziłeś tej koncepcji. Ja miałam koncepcję, że skąd się mogło wziąć miód na serce. Mnie się wydawało, że no bo miód już był, miód już, i no miód jest bardzo starym, że tak powiem, przedmiotem. No czy z smakiem spożywczym. Czy tam, jakbyś nazwał miód, matko? Substancją. Substancją. Miód jest starą substancją. No i pomyślałam sobie, że skoro miód jest starą substancją, to miód na serce musiało powstać jakoś inaczej. Pomyślałam sobie, że być może piekli kiedyś jakieś placki, chleby w kształcie serca i że miały taki przepis, że się dodawało miód. I że z tego się wzięło, że miód na to serce tu i potem, aha, że też metaforycznie, ale ty powiedziałeś inaczej. No ja pomyślałem też o piernikach w kształcie serca, no, że one też mogły być polewane miodem, no, ale jednak inaczej, znaczy doszukałem się, a że inaczej. A ty jesteś, doszukałeś się. Tak, że to jednak właśnie jeszcze głębsza metafora, że ten miód jako ta substancja słodząca na serce, który jest właśnie takim naszym centrum emocji, no to jest takie polewanie tego naszego emocjonalnego serca jeszcze czymś słodkim, dobrym, a jeszcze może być cennym. Tak, a jeszcze może być tak, bo miód na pewno od zawsze, no jako lekarstwo też był używany i że ma bardzo dobry wpływ na serce. No dobra. No już dobrze, wyjaśniłeś. Nie miałam racji, no, ale mnie to bardzo tak zawsze interesuje. Skąd to się wzięło? A masz takie słowa, których nie lubisz? Wiesz co, przy pytaniu, czy ja mam słowa, które lubię, a które lubię, pojawiają się wszystkie słowa, jakie znam. Ja mam coś takiego, że wszystkie naraz. Tam się pojawia, jest taki moment, my gramy sketch Mongolskie Harce. Myśmy to grali z kabaretem Jurki lata temu i graliśmy teraz w programie Lubię To. I jest tam taki moment, jak gram Annę, tam jest grupa Mongołów i w ogóle jest Jan, który jest moim narzeczonym i tam w pewnym momencie reżyser, to jest film, kręcimy film, reżyser wrzeszczy, że Anna, bardzo proszę, w rozpaczy wykrzykuje niezrozumiałe słowa. I ja mówię, ale jakie to są? On mówi, wszystkie rozumiem. Nie, no są takie, których nie rozumiem. Jakie? Mi sprzęgło. I potem, sprzęgło, wiem, i potem mam ogromny problem, wiesz, żeby znaleźć, żeby wykrzyczeć jakieś niezrozumiałe słowa. Bo ja nie chcę się nauczyć tych, które mam w tekście, bo myślę, że to jest łatwizna i to nie będzie jakby tutaj przestrzeni na żart. No wiesz, mogę tam jakieś anihilacja, fibromialgia, mogę wymienić. A ja tutaj się staram wymieniać jakieś takie, co mi po prostu podpowie mózg w tym momencie. Wybieram drogę improwizacji i też to jest, no wybrałam wczoraj przepierzenie. Lubię takie też słowa jak takie zręb, zryw, takie krótkie. I też staram się, kiedy myślę, że też ludzie właściwie nie przywiązują do tego wagi i słusznie, ale ja trochę, wydaje mi się, że można się też wyżyć na tym terenie, jak mam postać w skeczu i mam ją jakoś nazwać. No, ludzie przeważnie nazywają takim tak zwanym śmiesznym imieniem, które się też bardzo zmieniło. Kiedyś tak się u nas robiło w skeczach, że Mietek, że Władek, a przecież to są teraz bardzo popularne imiona. Tak. A my to trochę tak prześmiewczo, że pan Heniek, wiesz, to się już bardzo zmieniło. Więc staram się tutaj dobierać jakieś takie imiona, tak jak właśnie robię Jagodę Hyc. To Hyc też mi się wydało bardzo w ogóle fajnym słowem, bo to jest słowo przecież, Hyc, tak. A na nazwisko, no wydaje mi się super. Lubię też takie, więc takie słowa też nagle, no chyba najfajniejsze są słowa rzadko używane, nie? Tak, bo one zaskakują. Tak. Zwracają uwagę. Tak, że nagle, naszą i osób, które nas słuchają. Że nagle zostało użyte. No właśnie, takich słów używasz w swoich skeczach, w waszych skeczach i improwizacjach. Ja przypominam sobie ten jeden z moich ulubionych, zwłoki. No, chyba taki jest tytuł, prawda? Ojejku, tego, tak, tajemnicze zwłoki. Tajemnicze zwłoki, właśnie. No to jest fragment, to jest moment, że ja tam po prostu tam jest lot. Tam jest improwizacyjny lot. Miałam tak naprawdę do powiedzenia tam krótką frazę, bo to pisał Władek Sikora. Chyba z Darkiem Kamysem pisali, tak. Tam była taka fraza, że ja miałam powiedzieć, kto znalazł zwłoki, że ja znalazłam zwłoki, że miałam tylko powiedzieć, że leżały w mchu, że wszędzie był mech. I się zaczęło, że ptacy, że pociąg w powietrzu leciał, że tornado. Skonfundowane żyrafy. Wczoraj mi facet wysłał, że narysował, że zainspirował się, narysował skonfundowaną zebrę. I to skonfundowane, to też, no ktoś tego używa. No przecież tego się nie używa. Tak. To jest oczywiście słowo takie na papierze. Jest napisane, częściej się go używa niż mówione. I wtedy to jest absolutny lot. Ja wtedy jestem w swoim ulubionym świecie. Tylko też wiedziałam, że nie może to trwać za długo, że ona tam opowiada. Ale też fajne to, że ona bardzo, bardzo długo mówi, co się wydarzyło, że był tornador, wichur, że tutaj porwało Baśkę, że Baśce urwał, że podbiegł do niej tygrys w powietrzu. Który biegał na kryształkach lodowych. Na resztkach i że podbiegł, dlatego podbiegł, bo przecież tam był oparty i z fizycznego punktu widzenia podbiegł, że do, no i urwał Baśce łeb, no i po co ta fryzura i tak dalej, i że na końcu ona tego powiedziała, rowerem biegła tu wszędzie mech i tam były zwłoki. No i to oczywiście musiało trochę trwać, żeby to potem było trochę zaskakujące. Ach, wracamy do zwłok. Ach, tak, ona znalazła zwłoki. No ale to są takie moje ulubione fragmenty, ale też wiemy, że wiesz, to tutaj jest zawsze też zawsze trzeba wiedzieć, kiedy postawić granicę. Ja nie mówię, że my to robimy świetnie, bo też czasami potrafimy popłynąć. Mhm. Popłynąć to znaczy przeimprowizować, bo można też temu poświęcić jeszcze więcej, jeszcze coś dodać i jeszcze tam, jeszcze takie zwierzęta i kolejne, no i zacznie się sketch rozłazić. Także tego nie można za bardzo robić. A propos granic, czy są takie tematy, z których nie śmiejesz się na scenie i nie przekroczysz tej granicy? Tak, ale wiesz, zawsze były, a teraz się jeszcze więcej ich pojawiło. To jest też przedmiotem dyskusji, bardzo dużych dyskusji wśród nas, wśród naszych znajomych, kumpli. No nie chcę mówić słowa branża jakoś, wiesz co, nie lubię słowa branża. Mnie też się nie podoba. No nie? Mhm. Branża nosi ze sobą jakieś takie pejoratywne skojarzenie, że branża jak trochę jak mafia. Mhm. Coś takiego. Tak. Dla mnie to słowo jest lekko obrażone. Tak, tak, że oni się zbranżowili. Tak. I teraz oni są sobie i tak. Nikogo nie dopuszczą już teraz. Zbranżowieni są. Oni są zbranżowieni tacy. No właśnie. No w każdym razie zawsze były takie tematy. W ogóle jakoś tak nas nie bawiły żarty z kościoła. To nie znaczy, że my ten kościół w swoich głowach chroniliśmy. Mhm. Nam się zawsze wydawało, że to jest taki temat i taki problem wszystkich ludzi, tak ważny, dla innych nieważny, ale że taka sfera, której najzwyczajniej w świecie nie trzeba dotykać. W ogóle jakoś tak się wyluzowałam ostatnimi laty, pomyślałam sobie, bo sporo nas ludzi w czasie pandemii było bardzo dużo o tym rozmów. Ja nawet powiem ci, że przejmowałam się wtedy też bardzo tym, że my nie robimy nic politycznego, że my nie zajmujemy stanowiska. Przejmowałam się wtedy tym. Zastanawiałam, miałam takie dylematy, których wcześniej nigdy nie miałam, bo my nigdy tego nie robiliśmy. Żadnych takich tematów politycznych. I w kabarecie potem, i w kabarecie drugi garnitur, chociaż robiliśmy te skecze, teksty socrealistyczne, to jednak nigdy polityka. Były tam oczywiście jakiś sketch, jeden jakiś trochę parapolityczny, myśmy też w Hrabi też mieliśmy taki sketch, rozmowa z politykami w programie Syf i Malaria. Trochę mało znany ten program, bo nie był w telewizji. Pięknie się nazywa, prawda? Przepięknie. A propos tematów, z których nie należy się śmiać, Syf i Malaria. Syf i Malaria. I to był program, to w ogóle uwielbiamy ten program. I tam w tym programie Syf i Malaria mieliśmy jeden polityczny sketch. Taki, no, parapolityczny. Więc polityki nigdy nie ruszaliśmy. I w czasie pandemii zaczęła mi głowa parować, a może jednak, a może my robimy jakiś błąd. Dlaczego tak się dzieje? Bardzo dużo wyrzutu sumienia, bardzo dużo niepokoju. Wiesz, powiem ci, miało to wpływ na moje zdrowie, takie psychiczne. Dużo, dużo, bardzo się przejmowałam tym, a jeszcze pandemia się dołożyła i wiesz, o i tak. W każdym razie doszliśmy do wniosku, że absolutnie jednak nie. A teraz mam takie przekonanie, że w ogóle nie ma obowiązku robić, jakby dobierać tematy według tego, co ktoś myśli albo uważa, że przecież to nie ma znaczenia. Jest tak dużo kabaretów, jest tak dużo komedii, w których jest tak dużo politycznych kabaretów, takich, siakich, owakich, różnych, na różnym poziomie, z bardzo różnymi aktorami, bardzo różnymi tematami, więc nie ma obowiązku, żebyśmy my, Kabaret Hrabi, zmieniali swój profil. My nie chcemy, my byśmy się w tym bardzo źle... My po prostu robimy to, co chcemy. My po prostu gramy, wybieramy sobie tematy i tworzymy swój świat na scenie, oczywiście korzystając i obserwując ten świat, który istnieje. Ale tematycznie, no wiesz co, no tak jak mówię, kościół, polityka, nigdy naprawdę, nie wyobrażam sobie. Wiesz też, nie śmiejemy się z pewnych grup na scenie, z konkretnych osób. Mhm. Nie używamy tutaj, nie omawiamy nigdy kogoś konkretnego. Nigdy nie sugerujemy ludziom, że postać, która jest grana, to jest jakaś konkretna osoba, o której wszyscy wiemy, że to teraz się pośmiejmy. my po prostu takich rzeczy nie robimy i tyle. No, nawet ciężko to tłumaczyć. Wiesz, nigdy też nie myślimy o tym, żeby dotykać tematów takich też jak no, śmierć jest bardzo trudnym tematem. Oczywiście, że go dotykamy, ale w taki, na przykład mamy taki sketch w programie Ariaci, w którym opowiadam, czym jest opera, że opera to dramat i najczęściej jest tak, że on ją kocha, ona umiera. I pierwsza aria jest o tym, że on śpiewa, że ho, ho, zmarła. Mhm. Potem ona śpiewa arię, że ona potwierdza, tak, tak, nastąpił zgon. Więc mówimy o śmierci, ale w takim jakby na pewno jest to, wydaje mi się, dobrze wkomponowane. To musi być według mnie bardzo dobrze zrobione. No wiesz, kończymy na tym zawsze, że to musi być po prostu dobrze zrobione. Według naszego poczucia, że chyba dobrze to wymyśliliśmy. I tyle. To tego poczucia życzę tobie, wam jak najwięcej. Życzę wam tego najwyższego stopnia poklasku, a właściwie poklęku, bo to jest najwyższy stopień. Moją gościnią była Joanna Kołaczkowska, aktorka kabaretowa, wokalistka, autorka tekstów i prezenterka radiowa. Bardzo ci dziękuję za tę rozmowę. Ja też bardzo dziękuję i pozdrawiam. Mateusz Adamczyk, do usłyszenia. Śpiewam cię, smutek twój, strach rozcieńczyć chcę. Niosę ci jeżyn kosz, na pociechę jedz. Śpiewam czas, każdy dzień, co spopielił się. Ziarna te, z których plon, marny żaden był. Autopromocja. Dziś mija 80 lat od wybuchu Powstania Warszawskiego. Pamiętamy. Od 16 do 19 będziemy w Muzeum Powstania. Zapraszamy na spacer miejscami pamięci. O uczestniczkach Powstania Warszawskiego opowiemy w specjalnym wydaniu Klubu Trójki, na które zapraszają o 20 Anna Dudzińska i Michał Nogaś. Dzień zakończymy rozmową Krzysztofa Łoniewskiego z uczestnikiem tamtego zrywu, panem Zbigniewem Grochowskim, w audycji Ludzie, kilka minut po 23. Do usłyszenia. Autopromocja. Zapraszamy